जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया। छुपके सारी दुनिया से छुपके जाने मन छुपके छुपके सारी दुनिया से छुपके जाने मन छुपके छुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया। न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया। न जाने कब मुस्कान में ना जाने कैसा जादू है, तेरी हर मुस्कान में ना जाने कैसा जादू है। बिन देखे ही दिल भर तेरा ये आशिक बेकाबू है। चुपता होके जुदा तुझसे मैं जी नहीं सकता होके जुदा तुझसे जान वफा गुलशन में वीरानों में आके मेरे कानों में गुलशन में वीरानों में आके मेरे कानों में तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके अरे जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया जाने कब प्यार हो गया